życiu mi się sznur. Samobójstwo do mózgu wpełza jak szczur. Zdobyłem niższym szmura smutek, tam rezyduję. Powoli torturuję, kontrolę przejmuję. Manipuluję, w twarz nadziei pluję. Zresztą to się to wchodzi, co aktualnie czuję. Przecież z boku wyglądam na wyrachowaną szmatę. Zero komunikacji z ludźmi, ze stwórcą, ze światem. Podarłem się na radę o społeczeństwie agresji. Gdy będę dydał na stórze, to robię się niebieski. Wreszcie czysty, wypierdolę tego gada, co w głowie mi siedzi i brednie podpowiada. Mózg powoli zjada, rozrywka nie lada. Bardzo wolno, muzistę do ucha ci wpada. Moją modę urabiam, taki talent posiadam, że mogę ci opędać jednocześnie w odchodź badan. Problem jest ten, że lecę, chciałbym jemnąć już o ziemię. Bez stóp podnią zbawienie w uderzeniu, uwolnienie. Ponosi mi ciśnienie każda podróż w czasie. Ten co tam przez komórki, przez kości pcha się jak białko do mózgu po wchłonięciu chorej krowy. Będę zaciskam pod hasłem moralnej odnowy. Znowu epizod nowy zwalę, kolejny most. Dla ciebie cios, dla mnie nieważne jak post. Na jakim jebanym internetowym forum widzisz jaka ze mnie świnia pozbawiona kolorów, emocji, uczuć, jakichkolwiek wartości. Mieszkam w swojej własnej głowie. Jadły przychodzą w nosi. Umierają swoimi obleśnymi ogonami. A myśleliśmy, że cała przyszłość przed nami. Stanę przed wami z wyrwanymi organami. Zwykły żywy trup pokryty robakami. Mózg. Kiedy patrzę w lustro, widzę pod człowieka z ryjem świni. Ciągle szukam innego, by go o to obwinić. A może czas najwyższy zajrzeć głęboko w siebie. Jednak muszę być świadomym, że to info mnie rozjebie. Bo zobaczę mnie samego jako głównego winowajcę. Pierdolonego gnoja, egocentrycznego znajcę. Witacie w mojej bajce, jebane padalce. Nie dacie rady i zginiecie w tej walce. Włożę dwa palce prosto do własnych ust. Wyciekam najpierw duszę, potem wypluję mózg. Pociągnę za smut, zakończę swój własny dramat. Nieszczęścia chodzą razem, trochę ja też nie chata sama. I teraz już wiem, jak wygląda piekło. Piekło to ja, które we mnie już stekło. Wiem, że nie ma lekko, pytam co mnie w tym urzekło. Najgorszy jest fakt, że jeszcze z mózgu nie uciekło. Kandydat numer jeden na kwaterę w nekropolii. Po ziemią jest zimno, podrażnienie mnie i boli. Czas utraty, kontroli, pozywanych żyrandoli. Rozjebanych mebli i w głowie paranoi. Takich jak ja świat się boję, a ja sram na ten świat. Ożywione zwłoki, odłanych paru lat przed nami. Mówi z drogi spada, tak nie starczyło mi ład. Żeby zaszyć te dziury, przez które diabeł wpadł. A ty mówisz szachmat, ekspozycja własnych wad. Własnoręcznie zrobiony, z własnego miejsca kat. Nie policzaj strat, bo lista i tak się wydłuży. Jeśli cofniesz czas, po śmierci mogę ci służyć. I znów trzeba się odurzyć, możesz półmózgowej kory ukołysać do spół mory. W dzielnicach potwory, jeśli dobrze się przyjrzysz, to zobaczysz tam siebie. Możesz mnie nienawidzieć, a mnie to i tak nie wie.